وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أي رسول عربي جيكر ہیں تمام کہ کم میں آئے ہو یا اللہ جي طرفان قرآن کریم پڑھو تھا یا جيڪو عمل تمام مومن کريو تھا اسیں تمام تے شاہد آئیں جڏھ تمام ايو کم شروع کريو تھا اللہ تعالیٰ کان ذرے برابر بھی کاش زمینن ऐं आसमाननि में ग़ाइब नथी रहे ऐं न उन खां नंढी शइ ऐं न उन खां वॾी शइ मगर हर शइ लोहे महफ़ूज़ में मौजूदु आहे. अला इन औलिया अल्लाह ला ख़ौफ़ अलैहिम वला हुम यहज़नून. ख़बरदार बेशक अल्लाह ताला जे वलियनि ते को ख़ौफ़ नाहे ऐं न उहे ॾुखोइबा. हिन आयत शरीफ़ जो मुख़्तसिर तफ़सीर हिन रीति आहे. رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے عرض کیو ویو تو اولیاء اللہ کیڑا ہیں پان کریمن ارشاد فرمایو اولیاء اللہ ہوئے آئیں جن جے دسن سان اللہ تعالی یاد اچی ونجے. از تفسیر مظہری الذین آمنوا وکانوا یتقون یہ اوہے مانو آئیں جن ایمان آندو اي پرهيزگاري اختيار كيو. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. انن لاءِ دنيا ۽ آخرت ۾ بشارت ڪاميابي جي آهي. الله تعالى پنهنجي وعدي کي تبديل نٿو ڪري. اها عظيم ڪاميابي آهي. ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم. رسول عربي توهان کي کافرن جو گاليون غمگين نه ڪن بيشڪ سموري عزت الله تعالى لا آهي اوهي ٻڌندڙ ڄاندڙ آهي. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. خبردار بے شک اللہ تعالیٰ لائے اوہ شئیوں آہن جے کے آسمانن ہیں زمین میں آہن ہیں جے کے مانو اللہ تعالیٰ کا سوائے بتن جی عبادت کن تھا اوہ نتھا تھا بیداری کن مگر گمان جی ہیں اوہ تو فقط اندازہ کن تھا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الله تعالى هو آهي جي توهان جي آرام لاءِ رات پيدا فرمائي ۽ رزق روزي لاءِ ڏينهن پيدا فرمايو بي شڪ ان ڳالهه ۾ نشاني آهي ان قوم لاءِ جيڪي سمجھ رکن ٿا. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. كافر جون تھا اللہ کے اولاد آئے اللہ انہیں تحمد کھا پاک آئے اے پان بے نیاز آئے اللہ لائے اوہے شئیوں آئین جیکے آسمانن میں آئین ہیں زمینن میں آئین چھا تمہاں وٹ ان گال جی کا سند موجود آئے چھا تمہاں اللہ سے وہ کوڑ مریو تھا جیکو تمہاں نہ تھا جانو. قل ان الذین يفترون على اللہ الكذب لا يفلحون. رسول عربی تمہاں فرمائیو تو جیکے مانو اللہ سے کوڑ مرین تھا اوہے کامیاب نہ تھیندا. متاعون فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما کانو یکفرون. ہاں دنیا میں انہوں کے کچھ نفو حاصل تھی سگے تو انہوں کا پوئے اسان دا سمجھ موٹرن سی دو انہوں کا پوئے کفر سببا انہوں کے اسیں دردناک عذاب چکھائیں دا سی. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون رسول عربي تماماً بكي وارنكي نوح جي خبر بدھائيو جڏهن حضرت نوح پانجي قوم کي چيو ته اي منهنجي قوم جيڪڏهن منهنجي وڏي حياتي ۽ نصيحت توهان کي ڏکي لڳي ٿي ت پوءِ اللہ تعالیٰ تے منہ بھروسو ہے وہ تمہاں تمہاں جا بت مولائے پہنجی تدبیر مضبوط کریو وہ تمہاں موسا کھلم کھلا مقابلو کریو ان کا پوئے جے کو ورنو وہ مولائے کریو مکھے مولت نہ دیو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ पोइ जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजी नसीहत खां इनकार करियो था त पोइ आऊं तव्हां खां को उजूरो तलब नथो करियां मुंहिंजो सवाब अल्लाह ताला वटि आहे ऐं मूंखे फर्मा बरदारी जो حكم كيو بيو آه فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فو انن حضر نو کے قولو سمجھو فو اسا نو کے سند ساتن سمیت بیڑی میں نجات لنی اسا انن کے جانشین بنایو ۽ جن اسان جي آیتن کي ڪوڙو سمجھو انن کي غرق ڪيو سي پوء رسول عربي توهان ڏسو ته بے فرمانن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿئي ٿي ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ان کان پوءِ اسان رسول موڪليا سدن قومن ڏانهن پوءِ رسولن پنهنجا معجزا آندا اهي اهڙا نه هئا جو ايمان آنن ان تي جنهن جو اڳ ۾ انڪار ڪري چڪا هئا اسين ڪافرن جي دلن تي اهڙي طرح مهر لڳايون ٿا بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين انن پیغمبرن کان پوءِ اسان انن ڏانهن حضرت موسى ۽ حضرت هارون کي فرعون ۽ سندس قوم ڏانهن پنهنجي نشانن سان پیغمبر ڪري موڪليو پوءِ انن تڪبر ڪيو ۽ اها قوم مجرم هئي पोइ जॾहिं इन्हनि वटि असांजे तरफ़ां मौजदा पहुता चयऊं त बेशक हीअ साफ़ जादू आहे قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون موسى چيو ته ڇا توهان مؤذن کي جادو چئو ٿا جڏهن توهان وٽ مؤذن آيا ڇا هي جادو آهي ۽ جادوگر كڏهن ڪامياب نٿا ٿين قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين چيون ڇا تو اسان کي پنهنجي وڏن جي مذهب کان پھيرائين ٿو ۽ توهان ٻئي يعني حضرت هارون ۽ حضرت موسى زمين تي حڪمراني ڪندا ۽ اسين توهان ٻنهي تي ايمان نٿا آڻيون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم ۽ فرعون چيو مون وٽ هر قسم جا ڄاڻو جادوگر آڻيو فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون پوءِ جڏهن جادوگر آيا موسى انهن کي چيو ته توهان کي جيڪي ڪرڻو آهي سو ڀلي ڪريو فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين پوءِ جڏهن انهن ڪري ڏيکاريو حضرت موسى فرمايو توهان ته جادو ڪيو آهي بيشڪ الله تعالى جلد انهن کي ختم ڪندو بيشڪ الله تعالى کي فسادن جو عمل پسند ناهي ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الله تعالى پنهنجي نشاني سان حق کي ثابت ڪري ٿو جي توڻيڪ مجرمن کي اهو پسند ناهي فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين پوءِ فرعون ۽ سندس لشڪر جي خوف سبب حضرت موسى تي فقط سندس قوم جي ڪجهه ماڻهو ايمان آندو ته متان فرعون انهن تي عذاب ڪري ۽ بيشڪ فرعون زمين يعني مصر ۾ نهايت طاقتور هو ۽ بيشڪ اهو ظلم ۽ فساد ۾ حد کان وڌندڙ هو وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين اي موسى چيو اي منجي قوم جيڪر توهان الله تي ايمان آنيو ٿا ته پوءِ توهان الله تي توکل ڪريو جيڪر توهان مسلمان آهيو فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين پوءِ امت عرض ڪيو اسان الله تي توکل ڪئي آهي اي اسان جا رب تون اسان کي ظالم قوم جي عذاب کان محفوظ رک ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اي تون اسان کي پنهنجي رحمت سان کافرن جي قوم کان نجات عطا ڪر وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين اي اسان موسى ۽ هارون ڏانهن وحي موڪلي ته توهان پنهنجي قوم لاءِ مصر ۾ گھر تيار ڪريو ۽ توهان پنهنجي گھرن جو رخ قبلے طرف کريو ۽ توهان نماز قائم کريو ۽ تون مؤمنن کي بشارت دے وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم اي موسى عرض كيو اي اسان يا رب بيشڪ تو فرعون ۽ سندس لشڪر کي دنيا جي حياتي ۾ زينت يعني لباس زيور هٿيار سواريون ۽ نوڪر ۽ ملڪت عطا ڪئي آهي اي اسان جا رب اهي ماڻهن کي تنهنجي راه کان گمراه کندا اي اسان جا رب تون انهن جي ملڪت برباد کر ۽ انهن جون دليون سخت کر جو اهي ایمان نہ آڻن هيستائين جو اهي دردناڪ عذاب ڏسن قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون الله فرمايو بيشڪ مون توهان ٻنهي جي دعا قبول فرمائي او توهان ٻئي ثابت قدم رهو ۽ توهان جاهلن جي واقف جي تابعداري نہ ڪريو وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين اي اسان بني اسرائيل کي دريا پار ڪرايو پوءِ فرعون ۽ ان جو لشڪر ظلم ۽ زيادتي سان سدن پويان ڪاهي پيو ايستائين جو اهي ٻڏڻ لڳا فرعون چيو مون ايمان آندو ان الله تي جيڪو اڪيلو آهي ۽ جنهن الله تي بني اسرائيل ایمان آندو آهي ۽ آئون مسلمانن مان آهيان. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الله تعالى فرمايو ڇا تون هيئر ایمان آني ٿو ۽ تحقيق تو هن کان اڳ ۾ نافرماني ڪئي ۽ تون فسادن مان هوئين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. پوءِ اڄ تنهنجي جسم کي اسان سمنڊ مان ٻاهر اُڇائيندا ان لاءِ ته پوئين ماڻهن لاءِ تون نشاني ٿي ۽ بي شڪ گھڻا ماڻهو اسان جي نشانين کان غافل آهن. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أي تحقيق أسان بني إسرائيل کي بهترين جاءِ تي رهايو سين ۽ اسان انهن کي پاڪ شين مان رزق عطا ڪيو. پوءِ رسول عربي جي رسالت تي اهي سڀئي متفق هئا ايستائين جو رسول عربي جي آمد ٿي. بي شڪ توهان جو رب انهن جي وچ ۾ قيامت جي ڏينهن فيصلو ڪندو جن ڳالهين ۾ اهي اختلاف ڪندا هئا. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. پوءِ انسان جيڪڏهن تون قرآن كريم جي باري ۾ ڪنهن شڪ ۾ آهين ته پوءِ توهان انهن ماڻهن کان پڇا ڪريو جيڪي اڳيان كتاب پڙهن ٿا. بے شک رسول عربی وٹ سن رب جي طرفان قرآن کریم آيو آهي. او تون اي انسان شڪ ڪندڙن مان نه ٿي. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. اي هرگز تون انهن ماڻهن مان نه ٿي جيڪي قرآن کریم کي ڪوڙو سمجهي نقصان وارن مان ٿي پيا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. بيشڪ انهن ماڻهن لاءِ تنهنجي رب جو قطعي فيصلو ثابت ٿي چڪو آهي ته اهي ايمان نه آڻيندا. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. اي جيتوڻيڪ اهي سڀئي نشانيون ڏسن ايستائين جو اهي دردناڪ عذاب نه ڏسن. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. عذاب نازل ٿيڻ کان پوءِ ڪنهن به ڳوٺ واري کي انهن ايمان آڻڻ فائدو ڪون هو سواءِ قوم يونس جي. جڏهن انهن ايمان آندو اسان دنيا جي حياتي ۾ خواري وارو عذاب انهن مٿان لاهي ڇڏيو ۽ مقرر وقت تائين اسان انهن کي خوش رکيو. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ۽ جيڪڏهن رسول عربي توهان جو رب چاهي ها ته سموري زمين جا سمورا ماڻهو ایمان آنن ها، چا پوءِ توهان ماڻهن کي ناپسند ڪريو ٿا يعني کافرن کي ايستائين جو اهي ايمان آنن. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ڪنهن انسان کي طاقت ناهي جو الله جي رضا مندي کان سواءِ مؤمن ٿي سگهي. الله تعالى انهن ماڻهن تي عذاب ڪري ٿو جيڪي حق ۽ باطل ۾ فرق نٿا ڪن. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تمام فرمايو ته توهان الله تعالى جو نشانيون غور سان ڏسو آسمانن ۽ زمينن ۾ ۽ جيڪي ماڻهو ایمان نٿا آڻن انهن کي نشانن ۽ ڊپ مان ڪو فائدو حاصل نه ٿيندو. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. پوءِ مڪي وارا انتظار نٿا ڪن مگر عذاب یہ اچن جو جو اگین مان تے نازل تھیو تاں فرمایو تاں انتظار کریو بے شک آں تاں سان گڈ انتظار کدل آں ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علينا ننجی المؤمنین ان کا پوئے اساں پنجن پیغمبرن ائی مومنن کے نجات دینی اڑی طرح مومنن کے نجات دین اساں دے متھاں لازم آہے قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين رسول عربی تمام فرمایو اے انسانو جکر تواں کے مجھے دین میں وہ شک ہے تدے باؤں اللہ کا سوائے تواں جے بتن جی عبادت نہ کند پر آؤں ان اللہ جی عبادت کریا تھو جکو تواں کے زندگی موت دے تھو ہے مکھے حکم کے ویو ہے آؤں مومنن ما ہوجا وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين حکم بہے آؤں پانچ دین تے مخلص ہوجا تمام مشرکن ما نہ ہوجو ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك اذا من الظالمین تمام اللہ کا سوائے بتن یہ بات نہ کرو جے کہ تمام کے نفع نقصان نہ تھا پہنچائے سکن کو جے کہ بالفرض تمام یہ کہو تو تمام ظالمن ما وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اي جي ڪري الله توهان کي ڪا تڪليف پهچائي ٿو ته پوءِ الله کان سواءِ ڪو یہ تکلیف لائے نہ ہو سکے ہیں جے کر تواں دے لائے خیر چاہے تو پوئے اللہ دے فضل کے او روکے نہ ہو سکے ان فضل کے پنجے بندن تائیں پہنچائے تو ہیں اوہی بخش کندر باجارو آہے قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل رسول عربی تاں فرمایو اے انسانو تاں وٹ تاں جے رب دے طرفاں حق پوتو پو جے ہدایت اختیار کی پو انہی پنجے لائے ہدایت اختیار کی ایں جے گمراہی اختیار کی ان پنجے لائے گمراہی اختیار کی ایں آں تاں جے کمن جو ذمہ دار نہ ہیں واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين اي تما ان وہی ربانی جی تابعداری کریو جکا تما دا مقری وئی ہے اے تما صبر کریو اس تائیں جو اللہ تعالی فیصلو فرمائے ائی اوہی بہترین فیصلو قدر ہے